是什么？是什么？是什么？是什么？是什么？是什么？有埋在了真言，有埋在了真言。苏醒让他什么呢又爱对我了无你耶苏醒让他什么呢又爱对我了无你是让他半夜了是难得为了度为了马达马斯马达是了解马斯马达是了解都是不给都是不给什么去Juruye alta kebe, yanten semne o. Yanten semne o.Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus,有没他这种事没也说是给你没我都是没也说也可不得是你也得可怕是你也没我都是没没努力了是你也可不得是你暗杀家楼是你也没我都是没没努力了是你得到我了耶稣耶稣耶稣耶稣耶稣耶稣耶稣是我要天大跟不能不能天大的事情Sadik wada suruto kafe kafe lal Yegitan semimitera esu edenal Yegitan semimitera esu edenal Etera wale Yesus YesusWe'll be right back. φεκβίλα η κοιτάν σε μια μητέρα σου είναι η κοιτάν σε μια μητέρα Jo chachu nan sun nan des bulut gedanes ki Sesamau Yemai sele chenyi Yemai sele chenyi Jesus e ante semneu e teu aleluia Jesus e ante semneu e teu aleluia Selante Veia Selante Veiene tu Veiemata Vesmatai selece Vesmatai selece Tasabki Samche Samche Jesus e mi ta fatta insieme Jesus e ni me vedo insieme Jesus e mi ta zazza insieme Jesus e ni me vedo insieme Yakapara sune